yıkılmış kalpleri o tamir edecek. Onlar kaybetmiyorlar. Ehli dünyanın kirli eliyle yıkılıyorlar. Yedi kudretle nurlandıracak şekilde imar ediliyorlar. Kazanıyorlar mı, kayıp mı ediyorlar? Kirli elleriyle kalpleri yıkanlar, esas kaybedenler onlar oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kenzüm min kunuzil cennet. Onun havl ve kuvvetine dayanarak yürüyen insanlar hiçbir dönemde, hiçbir şartlar altında takılıp yollarda kalmamışlardır. Baskı gördükçe hızlarını artırmış, ihlasla derinleşmiş, kendilerini nefyetmede, sıfırlama mevzuunda daha bir şuurlu hale gelmiş, kalp ve ruhun hayatına merdivenler koymuş, asansörler bağlamış, cismaniyetten uzaklaşma, hayvaniyeti terk etme, beşeri garizelere ebedi veda etme mülazasıyla kendilerini adeta unutmuş, unutulmaması gerekli olan şeye tutunmuşlar. Evet, sizin yolunuz bu. Yerinde sabit kadem kalanlar bu hususta kazandıkları şeyleri kazanmışlardır. Ama belli baskılar altında immün sistemleri o kadarmış. Dayanamayıp zalimlerin elini öpenler, önlerine konan iftira kağıtlarına itiraf adı altında imza atanlar, muvakkaten belki 2-3 yudum oksijen yudumlayabilirler. Fakat Cenab-ı Hak tarafından öyle bir tokat yerler ki, benim yolumda yürümenin ne kötülüğünü gördünüz de zalimlere eyvallah çekmeye durdunuz der. Terminolojimize daha evvel kullanıldığını ben hatırlamıyorum da, tarihi tekerrürler devri daimi sözcüğü sizin döneminizde girdi. Artık yaygınca kullanılıyor ve ne manaya geldiğini de biliyorsunuz. Dünden bugüne hiç değişmemiş adet-i ilahi. La tebdile li halkillah. İlahi adet hep öyle cereyan ede gelmiş. Goethe'nin ifadesiyle Faust, Mephisto, Kavkas'ı hep süre gelmiş. Ta Seyyidina Safiyullah Hazreti Adem'den bu yana birileri güçle ve kuvvetle zehirlenince, iktidarla zehirlenince, dünyaya tapmakla zehirlenince, o mevzuda belki o gün ellerinde Tevrat varsa onu o arzuları istikametinde basit bir vasıta gibi kullanıyorlar. Gayeyi hayallerini makyavelist mülahaza ile onunla realize etmeye çalışıyorlar. Ellerinde ahdi cedid varsa şayet onu değerlendiriyor, bir yönüyle yapacakları zulümleri ona göre yapıyorlar. Atalarından kalma Ved, Yavuz, Yavuz, Nesr gibi putları varsa Hazreti Nuh döneminde olan şeyler. Efendimiz döneminde Lat, Menat, Uzza, İsaf, Nail'e daha bilmem kaç yüz tane put. Bir yönüyle belli dönemde hangi uğursuz mülahazalarla ortaya çıkmış ve böylece insanların mihrabı haline gelmiş, teveccühkâhı haline gelmişse gelmiş, onlara bağlılık adına ölü olmayan insanlara akla hayale gelmedik şeyleri yapıyorlar. Müminler bir yönüyle her defasında çok farklı kategorilerde ezaya, bazen cefaya, bazen de belaya maruz kalmışlardır. Ha, Eşref'in sözü. Cihana geldiğim günden beri pek çok eza gördüm. Ezildim bari gam altında cefa gördüm. Değil biganelerden, cahillerden, aşinalardan bela gördüm. Vücudum alemi sıhhatta bimare dönmüştür, diyor. İman seçilirken esasen bazen puta tapan insanlar, bazen ma vecedna aleyhi abana, ma elfeyna aleyhi abana, taklit imana girmeye mani olan şeylerden birisidir. Muhakkikinin mülahazası. Bu mülahazada olan insanlar tarafından, bazen putlar tarafından, bazen ilhat ve küfür tarafından, üluhiyet kabul etmeme, peygamber tanımama, haşr-ı neşir bilmeme, bazen de inanıyor gibi göründükleri halde, münafıkça davranmak suretiyle, İslami değerleri, İslami argümanları, dünyevi saltanatları adına, bazen birer paspas gibi kullanma, süpürge gibi kullanma, hafizanallah, öyle görünme, atalarla, maziyle irtibatlarını sık sık vurgulama, hatta geçmişten adlar ve ünvanlarla yeni organizasyonlar tesis etme ve böylece şuursuz sürülere kendilerini kabul ettirme adına İslami değerleri burada basit birer partal eşya gibi kullanma. Öteden beri münafıkların yapa geldiği şeylerdir. Buna Kur'an-ı Kerim sünneti sahihede münafıklık deniyor. Makyavel bir sistem ortaya koymuş. Hedefe ulaşmak için her vesileyi kullanmak meşrudur. Buna da Makyavelizm deniyor. Onu alıp kendi dünyanızda değerlendirdiğiniz zaman Übey ibn-i Selulizm diyebilirsiniz. Her dönemde, İslam dünyasında da, hususiyle enaniyetin çılgınlaştığı, dünya muhabbetinin bütün insanları sarhoş ve sürü haline getirdiği, büyük ehlullah'tan bir zatın beyanına göre, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Bir taraftan enaniyetin çılgınlaştırılması, egoizmanın, egosantrizmanın, narsizmin, bir diğer taraftan da bilerek dünya hayatının ahiret hayatına tercih edilmesi gibi kanserden daha kötü bir hastalığa müptela olma. Ara sıra bunların yolu camiye uğrayabilir. Oruç tuttuklarını da gösterebilirler. Bazen dini argümanları da kullanabilirler. Fakat bütün dertleri saltanatlarını devam ettirmektir. Dini terminolojiye göre bunlara münafık denir. Ve münafık kafirden daha tehlikelidir. Çünkü kafirin ne yapacağına dair belli çizgiler vardır. Belli argümanlar vardır. Bilirsin, tanırsın, kendi çizgilerini ortaya korsun, tahır alırsın. Münafıkın ne yaptığı belli değildir. Müzebzebine beyne zalik, la ilahe ulai ve la ilahe ulai. Üstad Necip Fazıl bu ayete kendince lazım mana gibi bir şey verirken zıp orada zıp burada. Böyle yüzen gezen, ne olduğu belli olmayan, gerçek rengini belli etmeyen veya duruma göre renk alan bu kalemun gibi. Fakat bütün derdi insanları aldatmak. Esas kendi saltanatını, debdebesini, hakimiyetini devam ettirmek. Kafir sıfatıdır bu. Bu kafir sıfatını ittisaf eden insanlar içinde bazen oruç tutan, namaz kılanlar da olabilir. 20. asırda İslam dünyasında da emsallerinin çokluğuyla karşı karşıya kalabilirsiniz bunlar. Bunlardan gerçeğe inananlara eza gelebilir, cefa gelebilir. Dişini sıkıp sabretmek lazım. Ashab-ı Uhdud'u zannediyorum bilmeyen yoktur. Camilerde hocalardan şimdiye kadar dinlemişsinizdir. Cenab-ı Hak konuştukları şeylere inanmayı da lütfeylesin. Konuştuğumuz şeylere inanmayı da lütfeylesin. İnandıklarından dolayı uçurumlardan aşağıya atma, öldürme. Diri diri gömme. Hendeklere atma. Ve semâi zâtil burûcu vel yevmil mev'ud ve şahidin ve meşhud util ashabul uhdud. İç musikisiyle de esasen oradaki o gümbürtüyü, o patırtıyı, o bir hak, bir gayri hakkın yapılan irtikabatı, zulmü, tagallübü, tahakkümü, tasallutu, günümüzde olduğu gibi temellükü, alın teriyle kazanılan şeylere kafirce bir sıfat olarak gidip konma şekli. Canlara kıyma, kadını oradan aşağıya atma, içeriye atma gibi. Çocuğu içeriye atma, uçuruma atma. Babasını oraya atma, çocuğu ağlatma. Çocuğu atıp babasını, annesini ağlatma. Ashab-ı Uhdud, akla hayale gelmedik, zulüm irtikap ediyor. Malum tefsirlerde orada bir kadını da dininde sabit kadem. Bugün o dindeki sebatlarını yiğitçe gösteren bacılarımız var, annelerimiz var, kardeşlerimiz var. Yaş itibariyle ben dünya ile alakam olmadı pek, evlatlarım diyebilecek mübarek insanlar var. Hiç umursamadılar. Giderken gülerek gittiler ve gittikleri o yeli de İbn-i Beşiş gibi veya Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi birer halvethane gibi tasavvur etti. Yarım yamalak kıldığımız namazlar varsa, kaçırdığımız namazlar varsa, Allah'a hamdolsun onları burada kılarız dediler. Oruç tutarız. Evrad-ı eskarla iştigal ederiz. Birilerimizi bin yapmaya çalışırız Allah'ın izniyle. İşte günün kahramanları gibi o gün kahraman bir kadın. Onu da atmak istedikleri zaman dönüyor dönüyor, bir de çocuğuna bakıyor yanında. Konuşacak gibi değil. Sahih hadisi şeriflerde konuşan üç tane çocuk var. Onlardan birisi de bu çocuk. Anne tereddüt ediyor. Yani bu çocuğu kime bırakıp da gideceğim? Bugün de öyle çocuklarını arkada gözyaşıyla bırakıp ama tebessümle. Radina billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resula diyerek hiç görmedikleri, hiç maruz kalmadıkları, onurlarıyla telif edilemeyecek şekilde hücrelere atıldıkları, namaz kılmalarına engel olundukları yerlere giderken etrafa tebessüm yağdırarak gidiyorlar o bacılar, o anneler, o evlatlar. O da çocuğuna bakıyor, ağlayan çocuğuna. Dile geliyor, at anne diyor kendini. Çocuk. Evet, çünkü o bir çukura kendini atıyor zalimlerin eliyle. Ama cüp diye cennete gidiyor. Fakat o zalim eller, onu atanlar, onlar da cüp diye cehennemin gayyasına yuvarlanıyorlar. Mazlum kazanıyor, mağdur kazanıyor, mahpus kazanıyor, mescun kazanıyor, muzdar kazanıyor. Kaybeden zalim oluyor. Mütegallip, mütehakkim, mutasallit, mütemellik diyoruz. Milletin tepesine bilen, malını elinden alan, değişik yerlerdeki imkanlarını bloke eden, onlara da el koyan, harami gibi davranan insanlar farkına varmadan ahiretlerini şimdiden kapkara hale getiriyorlar. bembeyaz saraylarda otursalar bile, bembeyaz villaları olsa bile dünyalarını kapkara hale getiriyorlar. Ahiret zaten zindana dönüyor. Hafizan Allah. Bu arada immün sistemi bütün bu şeylere mukavemet edemeyecek ölçüde zayıf olan insanlar da var. Bazı tehditlere dayanamıyorlar. Tekme yiyor, tokat yiyor. Ama şairi şehrimizin dediği gibi tekme yerim, tokat yerim. Ama durduğum yer şayet, durmam gerekli olan yer ise şayet. Dediğim şeyler, demem gerekli olan şeylerse şayet. Burada her şeye katlanırım. Bilal Habeşi gibi katlanırım. Üzerime kendimden 10 kat ağırlıkta taşlar konmasına rağmen Yasir gibi katlanırım. Sümeyye gibi katlanırım. Ammar gibi katlanırım. Daha yüzlerce sahabe-i kiram Ridvanullahi aleyhi mecmain hazeratı gibi katlanırım. O yetmiyor gibi bir de boykot. Ona da katlanırım. 3 sene çölde adeta suya da muhtaç, ekmeğe de muhtaç, gölgelenmeye de muhtaç. Hem öyle bir muhtaciyet ki, öyle bir ihtiyaç ki, o ihtiyaç içinde bir yönüyle o ağır şartlara dayanamayan Hatice validemiz, o işin bitmesiyle ruhunun ufkuna yürür. Ruhum, ruhumuz ona feda olsun. Evet, immün sistemi o ölçüde güçlü olmayan insanlar önlerine yazılı bir kağıt konuyor. Sen şunu, şunu, şunu, şunlar şunu yapıyorlardı, şunlar şunu yapıyorlardı, şunlar şunu yapıyorlardı. Daha evvel Nur okuduğundan dolayı, bir araya gelip Kur'an-ı Kerim mütalaa ettiklerinden dolayı, bir araya gelip hadis okuduklarından dolayı içeriye alınan insanlar, dini getirecekler diye. Şimdi de din etrafında kümelenen insanlara, bunlar bizim istikbalimizi tehdit edebilirler. En iyisi mi? Biz bunların başlarını baştan alalım da muhtemel, %1 ihtimal, ihtimal hesaplarına göre 1000'de 1 ihtimal karşı çıkma ihtimalleri var. Geleceğimizi karartmayalım. En iyisi mi bunların dünyalarını karartalım, bütün engelleri bertaraf edelim, şeytani güzergahta güzergah emniyetini tas tamam sağlamış olalım. Şeytanca yürüyelim, fakat karşımıza hiçbir melek gibi biri çıkmasın, bizi engellemesin. Böyle bir mülahazayla. Tehdide dayanamayan insanlar oluyor. Ona, o iftiraya itiraf diyorlar. O düpedüz iftira. Ve iftira da günah-ı kebairden. Kebair işliyorlar. Onu mahsursuz görüyorlarsa kafir oluyorlar. Ahiret kararıyor. Biz, Hazreti Pir'in dediği gibi, ehli dünyanın baskıları altında bazı kimseler, onlara mümaşat yapmak suretiyle yakalarını kurtaracaklarını zannediyorlar. Ehli dünya çok şeytan gibidir. Onlar onların kalplerini okurlar. Ve nitekim hali hazırda böyle kalp okuyanlar var. Sakın o itiraf edenlere de yani müfterilere de inanmayın. Onları biz biliriz. Öyle derler ama onlar gelecek adına 1000000'da 1 bile olsa bizim şeytani yolda güzergah emniyetimizi tehlikeye atma ihtimali var. Öyleyse en iyisi mi? Onların o 1000000'da 1 öyle bir tehlikeyle karşımıza çıkmalarından evvel biz onların haklarından gelelim. Evet. Bugünkü hukuki mantık bu. Mahkeme mantığı bu. Adalet felsefesi bu. Böyle adalet felsefesi, böyle hukuk mantığı ve bunu uygulayanlar yerin dibine bassınlar. Çünkü sistem nifak sistemi. Makyavelizm. Bazıları böyle sarsılabilirler. Sabit kadem olanlar kazanacaktır. Kur'an-ı Kerim beyhude demiyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Ey Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra zeyge uğratma. Kalbimizi kaydırma. Hidayette sabit kadem eyle. Günde nafilelerle 40 defa, teheccüd namazıyla 48 defa, evvabin namazıyla 50 küsür defa, kuşluk namazıyla 60 defa, ihdine sıratel müstakim, Allah'ım bizi dost doğru yola, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna hidayet eyle. O yolda sabit kadem eyle. O yolda derinleşmeye muvaffak eyle. O hidayetin değişik konumda olan insanlara göre manaları bunlar. Hidayet eyle. Hidayette sabit kadem eyle. Hidayette derinleştir. Müzaaf hidayetten mük'ab hidayete. Mük'ab hidayetten mük'ab der mük'ab hidayete ulaştır. Huzuruna kirlenmiş olarak çıkma fırsatı verme bize. İhdine sıratel müstakim. Günde böyle 50 defa, 60 defa böyle diyen bir insan. Onda sabit kadem olmalı. Ve başa gelen o şeylere de katlanmalı. Ashab-ı Uhdud katlanmış. Benim canım efendim, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, En-Nurul Halif katlanmış. Kainat yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Biz bunu söylerken bazıları, bazı densizler buna itiraz edebilirler. Hadis olur olmaz ayrı mesele. Fakat manası, mazmunu doğrudur onun. Evvelu ma halakallahu nuru diyor. Bir yönüyle. İlk defa evvelu ma halakallahu'l akl. Aklı kül o. İlmi ilahide ilk defa taayyüne eren esasen onun ruhudur. Dolayısıyla varlığı bir illeyi gayedir. Nizami ifadesiyle peygamberlik manzumesi onun adına bestelenmiştir. Hükmü kafiye gibi sonunda gelmiştir. Taayyüne evveldeki durumu itibariyle Seyyidina Hazreti Mesih'in ifadesine göre يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدْ sallallahu aleyhi ve sellem. Bin canımız kurban olsun. Gayri munsarif. Aktivitesini henüz icra buyurmuyor. Dolayısıyla tenvinden münezzeh. Tenvinden münezzehiyet bu bir yönüyle henüz aksiyon durumuna geçmemiş demektir. Ama Muhammedun o munsarif bir kelime. Dünyaya geldikten sonra dedesi farkına varmadan belki ona Muhammed ismini koyuyor. Muhammedun Resulullah. Çünkü o artık gökten gelen mesajları temsil eden, imandan sonra aksiyonun bir numaralı temsilcisi, bir numaralı hal kahramanıdır. Peygambere kahraman denmez fakat bir evsaf olarak söylenebilir. Maruz kalmadığı işkence kalmıyor. Her şeyi yapıyorlar. Bazını sıkıyorlar mı, sıkmıyorlar mı? Üzerine pis işkembeyi başını yere koymuş secde ederken koyuyorlar mı, koymuyorlar mı? İbni Erkam'ın evini gözetim altına alıyorlar mı, almıyorlar mı? Muhammedur Resulullah diyen insanları çölde, sıcak kumda, üzerinden taşlar koyarak eza ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Dönmüyor kimse. Dönmüyor. Ammar dilinin ucuyla bir şey söylüyor. Daha Kur'an-ı Kerim adına 3-5 tane ayet nazil olmuş. İslam adına bildiği şey ondan ibaret. Fakat onlar da bırakıyorlar onu. Soluğu Efendimizin yanında alıyor gözyaşlarıyla. Yüreği çarpa çarpa. Kalp aritmiye girmiş, duracak gibi. Ya Resulallah, gözümün önünde babama kıydılar, anneme kıydılar, Bana da böyle yaptılar. Dil ucuyla böyle dedim. İn'adu fe'ud buyuruyor. Kurban olayım. Eğer aynı tazdiki yaparlarsa, döner aynı şeyi yaparlarsa sen de aynı şeyi söyle. Buyuruyor. Ruhsat yolunu gösteriyor. Fakat ama hiçbir zaman öyle demiyor. İlk günden itibaren nasıl dimdik ayakta ise insanlığın iftihar tablosu ruhunun ufkuna yürüdükten sonra o istikametini öylesine sabit kadem olmasını devam ettiriyor. Öyle devam ettirenler kazanıyor. Onlara o türlü ezayı ve cefayı reva görenler de hiç farkına varmadan kaybediyorlar. Ey muhterifler veya itiraf adı altında müfteriler, korkudan, baskıdan dolayı yalancıların esas makyavelistlerin önünüze koydukları kağıtlara imza atmak suretiyle masum, tertemiz bir kısım Anadolu insanını, dini değerlerimizi, tarihi değerlerimizi, milli mefkuremizi dünyanın dört bir yanına götürme iktimamında bulunan, o ağır işlere katlanan kahramanları gamma zama öyle bir vebaldır ki, öyle bir iftiradır ki, öyle bir küfür sıfatıdır ki, siz bir yönüyle böyle demekle ahiretinizi kaybediyorsunuz ve aynı zamanda ehli dünyada katiyen buna inanmayacaktır. Çünkü ehli dünya paranoya yaşıyor. Hatta günümüzde İslam dünyasında diktatörlüklerini, tiranlıklarını devam ettirenlerinkine paranoya da denmez. Bunlara mutlak cinnet denir. Bunlar deli gibi hayatlarını sürdürüyorlardır. Zannediyorum hep kabus görüyorlardır uykularında. Tavanlarında tıkırtı duydukları zaman da acaba oradan mı geliyorlar? Pencerelerine bir kuş konduğu zaman acaba bomba mı atıldı falan diye tir tir titriyorlar. فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ Siz acı çekiyorsanız müzafını çekiyor onlar. Evet, çünkü dünyaya tapıyorlar. Ahiretle irtibatları onu bir kısım argümanlar olarak dünyayı imar etmeye matuf. Dinin ve diyanetin zebercetten argümanlarını, moleküllerini, atomlarını, elektronlarını, o pis binalarının sıvası gibi kullanıyorlar. Pis dünyevi binalarının sıvası gibi kullanıyor. Dine en büyük saygısızlığı yapıyorlar. Onları dinlemek, onların dediğini yapmak ne kadar büyük bir cinayet olduğunu bununla değerlendirebilirsiniz. Es-sabru miftahul fereç. Dişinizi sıkın. Şeb-i Abu Talip de boykota katlananlar gibi kumlar üzerinde yatıp dininden, diyanetinden dönmeyen baba yiğitler gibi, ashab-ı Uhdud gibi, Hazreti Nuh gibi, ateşe atılırken gözünü kırpmadan oraya atılan Hazreti İbrahim gibi, arkasından canavarlar gibi diş gösteren, salya atan, kafirler karşısında ülkesinden ayrılan Hazreti Lut gibi, Hud gibi, Salih gibi, yiğitçe, dimdik, sarsılmadan gideceğin yere gitmen lazım. Tevekküfe meydan vermeden, durmadan gitmen lazım. Bu meselenin bir yanı. Döneklik insana hiçbir şey kazandırmaz. Bırakın o dönekliği ehli dünya yapsın. Hayatlarını villaya, filoya, yalıya, saraya kaptırmış, bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden, adına da Müslümanlık diyen, gaflet der gaflet içinde bulunan nadanlar. Bırakın onu onlar yaşasın. Meselenin ikincisine gelince, o gidilen yerler Medrese-i Yusufiye. Bir gün böyle Medrese-i Yusufiye deyince bir tanesi onlardan, madem Medrese-i Yusufiye sen de gelip girsen oraya. Ben çok girdim. Çok girdim. 60'tan itibaren 70'te de 80'de de askerliğimde de girdim. Tattım. Gördüm. Oradaki o psikozlara şahit oldum. O zamanlar din dediğimden dolayı dine karşı olanlar, neden sen İsmi Kuddüs'ün cilvelerini okudun bir yerde insanlara, nur risalelerinden. Esasen mahkumiyete sebebiyet veren, mahkemeye sebebiyet veren de bu. Allah hepsinden sıyrılmaya muvaffak kıldı. Öbür tarafta da mahkeme-i kübrada, madele-i ulyada, Erhamür Rahimin, Ekremül Ekremin, Adelül Adilin, Estakus Sadikin, böyle sıyrılmaya sizi, bizi muvaffak eylesin. Medrese-i Yusufiye. Burada sabretmek çok önemli bir şey. Sabrı anlatırken, hani ta mebdeğini bunun belki Eflatun'a götürüyorlar. Ama bizim bildiğimiz İbn-i Miskevi, değerlendiren Hazreti Pir-i Mugan, üç şeye karşı sabır diyor. Bir, belalara karşı sabır. Bir, ibadet-ü taata karşı sabır. Bir de günahlara karşı sabır. İbadet-ü taata karşı sabır, dişini sıkıp, İsbâhul vudû fil mekârih buyuruyor bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şartların namüsait olduğu bir dönemde soğuk. Doğru dürüst abdest alma imkanı çok zor. O şartlara rağmen abdestini tas tamam alma. Öyle bir fazilet ki bu, onda sebat. Her şeye rağmen sana bir seccade bile vermedikleri bir yerde namaz kılmak. Gördük bunları. Yani 10 metrelik bir yere 30 tane insan doldurulduğuna şahit olduk. Şu kadarcık bir yer ayırma arkadaşlara, diğerlerine sorarak. Çünkü orada sosyal demokrat insanlar da var. Herkesi hoş görmek lazım. Namaz kılmıyorlar. Fakat koğuş onların da bizim de. Bu kadarcık bir yer kazanıp orada namazımızı kılmaya çalışma. Hepimiz birden kılamıyorsak parçalanarak kılma namazı. İki fasılda kılma orada. Bunlar ağır şartlar altında bu işi devam ettirme demektir. İbadeti, taatı bütün ağırlığına rağmen yerine getirmede sabretme. Sabrın birisi bu esasen. İkinci sabır, günahlara karşı sabır. Çarşıda, pazarda insan günah işleyebilir. Hafizan Allah. Belki de çok defa konumuz itibariyle göstermemiz, sergilememiz gerekli olan o ismet, o iffet, hassasiyetini gösterememiş olabiliriz. Çarşıda, pazarda işimiz vardır. Memuriyet alanında işimiz vardır. Göz kaymış olabilir. Kulak dinlememesi gerekli olan şeylere efendim kulak kabartmış olabilir. Dil olmayacak şeyleri mırıldanmış olabilir. Kafa olmayacak kirli tasavvurlara kendini salabilir. Bunların hepsi bir yönüyle insanın kalp ve ruh dünyasını kirleten şeyler. Şimdi bunlara karşı sabretmek çok önemli bir ibadet. Aksine bu mevzuda sabretmeme bohemlik. Bağışlayın. Daha açık net ifadesiyle hayvanca yaşama. Göz her şeye açık olması. Haram helal bilmeden. Kulak bütün muharremata açık bulunması. Oysa ki o mesmuata karşı açık olsun diye. Öbürü de müfserata karşı, tekvini emirlere karşı açık olsun diye. Ağız doğru şeylere tercüman olmak için verilmiş. Kalp doğru şeylerin heyecanıyla çarpmak için verilmiş. Dima doğru şeylerin muhakemesini, mantıkını yapmak için verilmiş. Bunları eskiler mahulika lehinde kullanma derlerdi. her uzuv ne için yaratılmışsa onu o istikamette kullanma. O istikamette kullanma mevzunda sabretme. O çerçeveye riayet etme. Kırmızı çizgi olarak kabul etme. Onun dışına çıkmamaya çalışma. Bu da sabrın önemlerinden bir tanesi. Şimdi dışta bunu irade olarak yapacaksınız. Kurban olayım. Biraz zorlanacaksınız bu mevzuda. Dükkandaysanız zorlanacaksınız. Eczanedeyseniz zorlanacaksınız. Bir vazifede, bir hayati birimdeyseniz zorlanacaksınız biraz bu mevzuda. Haram görmeme, haram dinlememe, haram konuşmama, haram düşünmeme, Allah'ın yasak ettiği daire içine girmeme de zorlanacaksınız. Ama zorlanır da sabrederseniz, amudi olarak yükselirsiniz. Dikey demek. Amudi olarak yükselirsiniz. Bu da sabrın bir diğeri. Şimdi benim o mevkuf, o muzdar, o mescun kardeşlerim, efendim irade olarak sabredecekleri şeyler bir yönüyle artık ellerinden alınmış. Ne göz fena şeyleri görebilecek durumda, ne kulak fena şeylere açılabilecek durumda, ne ağız fena şeyleri dırdır edebilecek durumda, ne kalp fena şeylerin heyecanıyla çarpabilecek durumda, ne de zihin fena şeyleri mülahazaya almak suretiyle nöronları kirletme durumunda. Bakın ayrı bir kazanım oluyor burada. Zorlanmadan sabra terettüp eden şey bu defa orada Allah Celle Celaluhu içeriye koyuyor. Hürriyetini sağdan soldan makaslıyorlar senin. Haysiyetini makaslıyorlar. Şerefini, onurunu makaslıyorlar bir yönüyle. Biraz zorlanıyorsun burada. Fakat aynı zamanda iradi zorlanacağın şeylere karşılık burada yine sen amudu olarak yükseliyorsun. Bela ve musibetlere karşı sabır. El alem sizi bir yönüyle değişik şeylere müptela ediyor. Biraz evvel dediğim gibi cihana geldiğim günden beri pek çok eza gördüm. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden recamız var, ne dergâh-ı hudadan maadaya ilticamız var. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ Belanın en çetini, en zorlusu, üstesinden gelinmezi enbiya-i zama. Sonra derecesine göre müminlere. Bazen dille ilişecekler size, salya atacaklar. Bazen bakışlarıyla, bir yönüyle sizi çarpacaklar. Bazen gelip kulağınıza çarpan şeylerle kalbinizi rencide edecekler. İnsansınız nihayet. Değişik şeyler karşısında teessür duyuyorsunuz. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Hepsi candır o insanların. Cefadan usanırlar. Sürekli bela yağdırıyorlar. Dolu gibi, kaya gibi, taş gibi bela yağdırıyorlar. Bunlar karşısında dişini sıkıp sabretmek. Men sabara zafir. Kim dişini sıkar, aktif sabra girerse, o er geç zaferyap olur. Aktif sabır nedir? Durağanlığa girmeden, yürüdüğü yolda devam ederek. Belki sağdan soldan saldırmalar olmasına karşılık, esirmiş develer gibi, çıldırmış filler gibi, saldıran gulyabaniler gibi her köşe başında, sadece vites değiştirme gibi, aynı zamanda bir vites değiştirerek yola devam etme. Katiyen durmama. Eşyadaki atalet kanunu bir gerçektir. Duran savrulur. Hareket eden mutlaka bir yörüngede hep hareket eder, durur. Güneş silkinir ta etrafındaki meyveleri sağa sola saçılmaz. Silkinip durmak lazım. Haçta, metafta, izdiham anında koşma, hervele, imkanı olmadığı zaman yerinizde siz zıplayıp duracaksınız. Buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Durduğunuz zaman yeniden harekete geçmek zor olur. Durmadan sadece vitesle oynayarak yürüdüğünüz yol peygamber yolu. Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olduğu bir yol. Bu yolda yürümeye sabrederseniz Allah'ın izni inayetiyle bazen zindanda olabilir. Meskun, mevkuf, mustandak. Bazen ihtifa şeklinde olabilir. O da ayıp değil yani. Niye saklanıyorsunuz? Seyyidina Hazreti Musa Amnofis'ten ayrıldı, gitti Medyen'e. İnsanlığın iftihar tablosu, Mekkeli müşriklerin zulmünden ayrıldı, gitti. Sevir Sultanlığına önce sığındı. Ondan sonra da Yesrib'i medinileştirmek, medeniyet merkezi haline getirmek üzere Yesrib'e azmi rah etti. İnsanlığın iftihar tablosu da yaptı. Hazreti Nuh yaptı, Hazreti Hud yaptı, Hazreti Salih yaptı, Hazreti Lut yaptı, Hazreti İbrahim yaptı. Peygamberler yolu. Dininden, diyanetinden dolayı baskı gördüğü için gidip zalimlerden özür dileyen bu büyük insanlardan bir tanesi var mı? Bir tane gösterebilir misiniz? Özür dilerim ey Ebu Cehil, ey Ütbe, ey Şeybe, ey Amnofis, ey Ramses, ey İbn-i Şems, ey Jül Sezar, ey bilmem Saddam, ey Kazzafi. Özür dilerim, ben sizin şerrinizden kaçmış bir yerde saklanmıştım. Beni düşündünüz, size zahmet oldu. Beyin yorgunluğu yaşadınız. Kusura bakmayın, geldim ben filan. Yok öyle bir şey. Zalimin zulmünü kolaylaştırmak bir yönüyle zulüm sayılır. Size haksızlık yapan insanın size karşı yaptığı haksızlığı kolaylıkla yapmasına fırsat vermeme ayrı bir ibadettir. Zalimin eline geçmeme mevzunda göstereceğiniz her gayret, o da ayrı bir ibadet sayılır. Bu ibadeti de ihmal etmeyin. Bazılarına öyle ayrılma, farin. Bazılarına saklanma, muhtefin. Bazılarına bir yerde kendini anlatma, natıkin. Herkes durumuna göre, konumuna göre efendim bu hadiselerin cereyan ettiği anda yapması gerekli olan şeyi yapacak ama katiyen duraganlığa düşmeyecek Allah'ın izni inayetiyle. Bir gün o zindandakiler Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü onlar anarşistlerin, teröristlerin, hani teröriste dediler, bir vandal yazdı, başka vandallar da imza attı. Karıncaya basmayan insanlara. İnsan bir yönüyle Allah'tan korkmuyorsa hiç olmazsa insanlardan utanır. Ya Allah aşkına haramiler gibi tepelerine bindiğiniz zaman, gidip mallarının üzerine konduğunuz zaman, alın teriyle kazandıkları mallarına konduğunuz zaman, yurt dışında bile olan paralarını blok ettiğiniz zaman, Allah aşkına söyleyin, birisi size karşı tükürük attı mı? Yumruğunu sıktı mı? Allah'tan korkun dedi mi? Demedi. Çünkü hakiki mümin, çünkü efendi, çünkü centilmen, çünkü karakterinin gereğini sergiliyor. قُلْ كُلُّنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةِ De ki herkes kendi karakterini sergiler. Sen bu karakterde olan insana terörist diyorsan, teröristin teki senin kendindir. Sen bu karakterde olan insana Fırak-ı Dalle diyorsan, sen Fırak-ı Dalle'nin ta kendisisin. Sen bu karakterde olan insanlara yeni bir din falan diyorsan, hayatında namazın sünnetini bile kaçırmamış, Ağzına bir arpa kadar haram koymamış. Bunları söylemekte mahsur var mı? Fakir, 6 sene idarecilik yaptım kestane pazarında. Orada talebelik yapan insanlar var. Bu anda, şu anda da içinizde varlar. Çıksın birisi bana desin ki talebe için pişen yemekten bir kaşık aldı. Aldımsa Allah canımı alsın. Almadım. Çünkü vakıftı o. Ben kendi maaşımla geçindim. 6 sene orada günde 6 saat derse girdim. Mütalada başlarında bulundum. 7-8 saat o günün talebeleri var içinizde bugün. Mesai yaptım. Bir kuruş almadım. Çünkü oraya yardım edenler vakfa yardım ediyorlardı. Milletin malından arpa kadar şey ağzıma koyamam. Kıtmir'in levhalarda gezen sözüdür. Allah'ım sana ağzıma bir arpa kadar haram koymuş olarak gelmeme fırsat verme. Ben hiçbirinizi bu anlayışın iki adım gerisinde görmüyorum. Hayatınızı bu çizgide sürdürdüğünüze dair bütün kalbimi Allah'ın izni inayetiyle ortaya korum. Bu anlayış, bu mantık, hayatını bu felsefeye bağlı olarak götüren insanlara terörist diyen insan dünyada en aşağı insandır. Fırak-ı dalle diyen bir vandal, mahluktur. Farklı bir din ortaya koymaya çalışıyorlar diyen, nafileleri bile kaçırmayan, hatta 20 yaşına kadar namazlarımı ben istibrada dikkat, 4 yaşından itibaren namaz kılıyor. Bazıları istibrada belki dikkat etmemişimdir diye. Oysa ki 4 yaşından sonra namaz zaten farz değil yani. Büyük çoğunluğa göre 15 yaşında namaz farz oluyor. Ama madem sen yaptın onu, onu dikkatli yapmamışımdır diye o süre zarfında kıldığı namazları bile her gün 40 rekat ilave ederek kılan insana sen terörist diyorsan, fırak-ı dalle diyorsan dünyada senden daha alçak bir insan yoktur. O alçaklığınla haşr olacaksın. Evvela tarihe geçeceksin. Tarihin sayfalarında, paragraflarında okuyanlar o paragrafta senin yüzüne tükürecekler. Sana Ziya Paşa gibi yuf çekecekler. Vesselam. Onun için ister farin, ister muhtefin, ister meskunin, ister mevkufin. Dişini sıkıp herkes sabretmesi lazım. Allah'ın izni inayetiyle bugünün yarını var. Yarın Hakk'ın divanı var. Hakk'ın divanına varalım. Allah deyu deyu. Biraz değiştirdim Yunus Emre'nin sözünü. Varalım Allah divanına. Allah deyu deyu. Ha diğerlerine gelince zalimler, şahsi hakkımı helal ediyorum ben. Kime? Terörist diyene şahsi hakkımı. Ama bir zümreye, bir cemaate, geçmişiyle, geleceğiyle terörist diyene onu hakkımı helal etmek benim haddim değil. Allah'a karşı terbiyesizlik olur. O terbiyesizliği irtikap edemem ben. Fırak-ı dalle diyen o zavallıya hakkımı helal ediyorum. Ama bir zümreye fırak-ı dalle diyorsa teker teker hepsinin elini öpüp hakkını helal et demedikten sonra o hakkın helal edilmesi mümkün değil. O cüp diye cehenneme düşecektir. Sürü halinde bunların arkasından sürüklenenler de o gün yürekleri cız diye inleyecektir. Şahsi haklarımı helal ediyorum. Kim olursa olsun. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. İnsanlığın iftihar tablosu ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi İslamiyet'te sabit kıl diyelim. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve Mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem.